ויהי אברהם בן 90 שנה ותשע שנים, וירא אדוני אל אברהם. ויאמר אליו, אני אל שדי, התהלך לפניי, והיה תמים.